عشري. Happy birthday to you. עד 120. Happy birthday to you. פעם בשנה שרים. Happy birthday to you. עד 120. יום הולדת באוויר יש חפלה. יבורך מי שחוגג הלילה. בואו ונעיף עם הכפיים את המסיבה אל השמיים. הנשמה רוקדת, יש לה היום יום הולדת. הנשמה רוקדת, יש לה היום יום הולדת. וכולם שרים Happy birthday to you. פעם בשנה שרים Happy birthday to you. עד 120. Happy birthday to you. פעם בשנה שרים Happy birthday to you. עד 120. תנו לקצב לנצח, בלילה הסוף שמח. תנו למוזיקה להתעורר, מי שלא רוקד שיסער. Happy birthday to you. עד 120.